wami mkaze wangonye teka chomba bunora. Amajuga beka bimi. Otakunye tamwami mkaze wangonye teka chomba bunora. Amajuga beka bimi. Mawe mkaze wange kimwana mwana etonga nina. Amajoka beka bengi. Orwe kukia kukiara mkaze wanga katoka ninchumba. Akatana ninkara. Emilimo ninkora yona. Mwami yaba ninge. Ojo tamwami. Mawe tamwami. Orwe topera nye tamwami. Omumbwakia nchumbira kakawa. Mkaze wango nchumbira kakawa. Otiche hii, mshaja wange vyo chuma minura. Otakunye tamwami mkaze wango nye teka chumba bunura. Amachoga veka vengi. Amachoga veka vengi. Mwame mkaze wango nye teka chomba bunura. Amajoka beka vengi. Amajoka beka vengi. Amajoka beka vengi. Utakupona nanshuntame. Otoku niwe mshaija kagoshoka. Otoku niwe mshaija kagoshoka. Orungu dware suti. Eninginda kukiara mbasha jankanye. Eira kane mtonya. Okugamba ni ngamba. Nibanya tamu shaija omu kiaro. Batoku niwe mwami. Naba namba ntinga. Naba namba singiza baka mapange. Mkaze wange. Mkaze wange. Mkaze wange. Akata nani nkara. Emiri moni nkora yona. Mwami yaba nyinge. Ojo tamwami. Mawe tamwami. Otopera nye tamwami. Omumbwakia nchumbira kakawa. Mkaze wango nchumbira kakawa. Otiche hii mshaja wange vyo chuma minura. Otakunye tamwami mkaze wango nye teka chomba bunura.